sa'yo lamang. Hinding-hindi magbabago ang isip ko. Tunay ang pagtingin, sana'y gayon ka rin. Giliw, at kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, minamahal. At kung sakali mang tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo sa piling to, at kung sakali mang magdusa, ito'y aking matitiis. Maghirap man o maginagpis, baka sakaling mahal mo pa ako. At ako ngayon nangangamba sa'yo, giliw. At kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, minamahal. At kung sakali